بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم waaye gore foo dem ci adduna bi xam ne kon bu ñu joxé téré bi ci dëkk bi moy sa sa dañ la faté lay defaloon kon mu ngi ñaan doomam ji yalla ki yalla fay waye mu ngi lay yéggal sa say li contant na lool ci téré bi ndax téré dafa wu waye acte la teranga la xadiya du koy du tu ci taw la ko lo jox téré kon nak yalla yalla fay la barké mom dañ ko jéggal pour mu dem waye dafa né dafa bëgg ñu jotté ci xadiya di mo jox ndax bokk yi yépp ko teranga dem du ko sul waye tamit néna mu déglu doomam bi même bu dé 5 minutes sax mu tambal ubi kaddo mu déglu ci tuti mu do nga yéwé inshallah kon lolé teranga ci teranga mu teranga ko fé kon yalla yalla sama fa yalla yalla wax rek yalla sax way rafet na yalla yaa kon inshallah limi def moy gis nga def ma dey mu ne ma nga jité wala mu ko jité yalla def tek sama yaay def sax sow am ngeen ne jambar la bokk na ci ni gëna rañeku ci ci jigeenu senegal yi te xam ngeen ma sha Allah mère mag la waye suñu and xali da ngay yaakaar seen morom bi mu ci goor gi sadiaré bi mu do julé makka la indi mo lay goor gi buy julli takusan buy julli nan mako laal mo lay kom ndaw fi da ko yobbo ni teranga bokk kon inshallah day jitu lolu taxu jitu dafa dal tan jitu am nga nit ku tedd mo mu teral kon yalla yalla fayda xewul tous yalla yalla saxal leen leen da ngay jël micro bi bu do la du ko ñaanal la do xam sala ngay ñaan wa ndax ñaanu nga yaakar wa xam nga lu ñu soow yu naan goor serif naan nga lolu yepp ay wax la rek waye doom ju deure rek ay wujjo ñoo taxaw kon nak yalla yalla sax manam li yepp li ci am yepp sa liggey la rek lolu lay wone manam ku wax ni liggey lañu teral lañu def nañu lu baax lola suñu liggey yu baye waye ni suñu liggey yu tay suñu liggey moy suñu doom yi mak ñu xol lañu mbéd bi ñu baax boba mu dess na wax liggey lañu waye lepp lu ñu liggey li def suñu baye la kon baye yalla yalla sa fi yeurum la yalla yalla sa bi inshallah sa minet la kon inshallah dañu def suñu doomu tay suñu bok Oustaz Haïbi, sama siri, yalla yalla sama, yalla yalla gëdër, bu ko defé mu dal bi, ubbi, inshallah, lu soob yalla rek, xam naa ci lu lool inshallah, waaye lu soob yalla mu paree dina leer, bu ko defee dina ñu joxe kàddu waaye lu bëri ndax respecté temps bi rek ak yéen ñi ci suñu biir bi, kàddu yu gàtt lañuy joxe gërëm mbokk yi ñu dal di ñaan ba dëwëñ insha allahu taala, yalla yalla sama yi xaaleel, kon Oustaz Haïbi la mu ngi ñu ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom mo ngi ñaanal suñu yëneentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ginaaw lolu mbokk julit yi di leen di nuyu nuyu l'islam di ci jital suñu papa suñu imam suñu wayjur papa Hamza ak ñepp ñi nga xamne ñoom ci ginaawam dëkk ci gox bi ci tek mag ñi nga xamne ño nek suñu wet suñu imam yi ak suñu kilifa yi mbokk yi yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di ci tek suñu ambassadeur comme niñ ko waxo di wax place bu nek dañ fa am ben ambassadeur bu fa nek gore xam ngeen ni kiñ fi nekkal mom moy cherif waxna legi fukki at ak juroom ñent ñuy ñew gore bes bu nek ci waxtu wi fu mu meuna dem su waxtu wi joté sama xel du dal luddul ma ñew Casamance la baye ko barki dem tourner bu ndon def dem Seydiou dem Djouloulou terre ji Ziguinchor le premier la daw ñew xamné conférence gore bi comme Mat Seyda Zainab ñoko wara def il faut ñu jégué ci ni ñaan yalla yal nañ ko yalla nangul mbokk yi suñu waxtaanu tay fatali lay doon rek ci fukki laaj ak ben yu ñu wara laaj suñu bop pour ñu xam risalatul insan fil hayat lan moy mission do lem sur terre do mo adama yi ci kaw suuf lan lañ fi utsi mu nek muhimma yitte bo xamne do mo adama war na ko yitte wo fi hazal wujud ci aduna bi do mo adama nek gor ak jigen mag ak ndaw mbokk yi kumu don ci ñun war nga laaj sa bop lan moy sa mission ci dund bi ngay dund ndax lan li gëna reuy te nek reer fa inna kullu jahlin mahma azumat nataiju qad yughtafar mën nañu bal nit nit mën nañ la bal lu nek mën nañ la jéggal lepp lo def bakkar lu muy reuy reuy yaq lu muy doy war lepp lo def gor nga jigen nga mak nga ndaw nga mën nan la ko bal mahma azumat nataiju resultat yi limuy graw graw graw graw xam nga da ngeen don joy ay batalo jola wallahi yalla mën na bal ñiko kep da ngeen di joy ku négliger dara ay catastrophe da ci am yalla mën na bal ko ak resultat bi limuy doy war waye len la yalla dul bal nit ku tolne yalla subhanahu wa ta'ala bind la fu ken fekkewul mu wacce la ci kaw suuf ken fekkewuko ken munu ci dara ndax bi sa yaay eumbe ñun ñepp biñ suñu yaay eumbe nek ci juroom ñentel weer daadi onku ne o ba keur gi munu ci dara dañu ne daw len dem maternité ñu dawlo won soxna ci duggal ko ci auto ñu daw ba maternité lan mo tax ñu yobu ko maternité moy wa kër gi dañ ci mënul dërëm ñu exti maternité ñu fekk fa jigen ñu melni jigenu tay nga xamné yeruma né dafa xotté ku seen xol ñuy sétan télé auto bi garé soxna ci jël ben loxom chamoñ tek ci ndigli jël ben loxo ndey jor tek ci jigen ji mu andal wala borom kërëm di onk nan ya latif ya latif ñu ne sas fami ana sas fami ñu ne ñu ngi ci pantere bi di setan télé la ilaha illallah ñu fëgg leen ñu gën lan la ñu ne ki lañ indi ñu ne matagut delo leen ko ñoragut delo leen ko ñu ne dedet ki ñu ne bu len ñu tankal et puis ñun dañ ni sétan suñu télé kon tek len ko nonu kon ñoñu tamit mënuñ ci dara ndaysan papa ji télé na wa kër gi télé nañ sas fam ya ngi mënuñ ci deureum ban heure lañ ko indi won 3 heures du matin mu bayiko fa xey dem kër ga lélé mu woté ñu ne ko jotagul dé ba 7 heures ci suba ba 8 heures kon kenn munu ci dara yalla ay tok ba mu neex ko ba mu xamne ñepp télé nañ kenn munu ci dara mune ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud ñepp télé yalla mu ne summa sabila yassarahu. Allahu akbar. Summa sabila yassarahu, yalla mo yombal yon bi bi ñepp tele, yalla mo yombal yon doomu adama daal di jall ndeysaan. Allahu akbar. Ci yoon wo xamne su fekkon ne du yalla ay wa bi mu juddo ba bari nañ ko dello, kenn mënu ci deureum, kenn mënu ko dello fof. Yalla leena ma yaatal yoon bi thumma sabila yassara, doomu adama daal di juddu ndeysaan. Motax yalla dina la balu nek ba mu dess, yalla wacce la ci kaw suuf nga rire. Kan moy yalla? Ku rire yalla, yalla dula bal. Lepp nak yalla mën na la ko bal. Ba mu dess nga ignorer kan moy Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kan dula bal lol, ndax lol dafa reuy. Ku tolne yalla wacce la ci kaw suuf, bind la sak la indi la fi. Illa an yajhala al insan sirra wujudihi, doomu adama bu rere sekere gi tax yalla wacce ko ci kaw suuf, yalla duko bal jamais. Wa ghayatul haya wa risalatu naw'i wa shakhsihi fi hadha al ard ayyuha al ahbab wa akbar al ar ala hadha al ka'in alladhi utiya al aql wal irada an ya'isa ghafilan ya'kul wa yatamatta kama ta'kul al an'am la yufakkir fi masiri. Li gëna graw nek gatché gor ak jigen, yalla sak la indi la ci kaw suuf, nga rere yalla, nga japp ne yow yalla daf la fay indi rek pour ngay lek di nan xolal tay. Xol len tay aduna bi, xol len nit ñi ni ñi rere yalla, japp nañ ne dano wara dundu bi. Da ngay deg boy dañuy dundu gi waaw, dan koy dafar ba mu bax, tabax ko ba mu kawé, blende ko ak ay béton. Waye boko blende da nga faté yalla subhanahu wa ta'ala daf koy toj. Alam taraf kayfa fa'ala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam tukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna kinawan ana rabbukum al a'la zil awtad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Ñom ñu bi len yalla jappé num lon def, fasabba alayhim rabbuka sawtara azab. Yamu fa de ba pare bim len duma ba pare mune yeen ñi jaar ci yoon bi, inna rabbaka la bil misad, ma ngi taxaw di len xaar, ku ci deung rek na ma defon gaay ma def lako. Lol leer na, inna rabbaka la bil mirsad, ni ma duma ga yi ma lim, ni ma len bombarder mokal len bam mok, ku jadd rek yalla neena ma ngi lay xaar. Ah kon bokk yi yalla dina nu balu nek ba mu dess ñu rere kan moy yalla subhanahu wa ta'ala. Bokk yi pour nu meuna gaaw trop gagner ay minute yu ndaw, ndax bu dina ay laaj la yo xamne dañu wara laaj suñu bop, laaj yi tollu ci fukki laaj ak ben pour ñu mëna def suñu mission ci kaw suuf. Laaj yoyu bu ci ñëk moy doomu adama so bañé reer, so bëggé jubb ak sa borom goor nga jigen nga, laajal sa bop man ana maykan, maykan laajal sa bop yaay kan. Waxna leg doomu adama na laaj bopam man ana. Yalla waxna wa fi anfusikum afala tubsirun. Tay mom duma juma ndax aya buma jël rek soxna si daf makoy indil. Yalla ko yalla fay yow. Wa fi anfusikum yalla neena afala tubsirun, maykan la ya sama fuyay kan. Yalla neena xol len yenay ñan, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب. يا لا نين دوم ادم بور مو خام موي كان نخول فوكو بيندي ندوخ مو فيسول خوتو غيرتي دوينا وار سالتي بوكو تاك سا ييري بو خيي سوبا دنج كاي فوت كومو تاك سا يرام بو خيي سوبا دو غينو لودول nga sang yalla neena ndox momu la jël fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadrin ma'lum ndox momu la jël man yalla ma genné ko ci ndigal goor ak dendi batti jigen da doom adama waru reey ben way da doon wax man ana ata'rifuna man ana ben nitu yalla ne ko naam na'rifu man ant mune man ana waji ne ko antal ladhi mararta bi marril bawl marratayn antal ladhi mararta bi marril bawl marratayn mata kagn la doom adama jaar fof doom adama waru reey mbok yi gis ko ni rek motax waro reele sa borom xolal sa borom fi mu jaar ak yow mani mimma in mahim ndox mu doyati la yalla wax ndox mi dafa doyati ndox mom la yalla bindé yalla ng ko jele ci ndigal goor dendi batti jigen jaxase ko fa ja'alnahu fi qararin makin ma def ko ci place bu am sécurité makoy changer par ñeen fukki fan ñeen fukki fan yalla di changer ndox mi bamu xey nek suxub yap bamu xey nek nit motax ayam bamu daanu ci suratul mu'minun yalla muné fa tabarakallahu ahsanul khaliqin so xamé kon yalla fimu jaar ak yow xol juddu bimu joté waxna ko legi ñepp dañu télé yalla mo ñew génné la motax way kat bi né la waladaka ummuka ibn adam wan nas hawlaka dahikan masruran mun fa'amal li nafsika an takuna idha baku fi yawmi mautik dahikam masrura doom adama biko yayam di jur ñepp dañuy reey mom muy joy ñepp dañuy reey lutax parce que am nañ ben jour buñuy xalaat war nañu lek war nañu naan war nañu ñepp di reey waye mom muy joy mune na nga fexé ba bis bu nit ñi joy yow nga reey ban bis la nit ñi joy bis bo faato nit ñi dañuy joy kon yow no wara def nga nek bir bammel di re way lolou liggey la mbokk yi fo nga xam yow yaay kan lolou laaj bi nga xam ko sa bop man ana nga xam yow yaay kan wa min ayna jiitu fan la joge ñew fi mbokk yi fan la nekkon bala ñu ñew ci aduna kan moko xam laaj la fan la nekkon bala ñu ñew ci kaw suuf hal ata على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سونو بوروم نينا ياو دومو آدما بن لبس تان بو نداو ريك خولال سا بوب فان غا نيكون مبوكي امنا نيو بري في تي تانت بي 1960 نيك نيو في امنا ньо خامني 40 فيكولن في امنا ньо خامني 20 ني فيكولن في كون فان لاني نيكون من اين جئتو fan la joge ba ñew fi war nga ko laaj sa bop waman jaa bi kan moma indi fi may kan fan la joge ñew fi kan moma fi indi gaay kan mo fi indi bopam yëkëti sa loxo ku fi indi bopam jigeen ñi ku fi indi bopam kan mo nu fi indi war nan laaj lolu ndax dañu jek jek rek prolonger ci kaw asaman bi tak ay para so di ñew wala dañu jek jek rek beut bir suuf ci genn war nañu laaj kan mo ñu fi indi Allahu akbar bo moy ñettelu laaj ñentelu laaj moy wa aina ana mo man fan la nek fi ma ñew fan la wa aina ana fan la nek may kan mo ma fi indi lan la ma fi inde fi mu ma indi fan la lolou ay laaj la wallahi ku ko tontu wul do texe ku japp ne ya fi indi sa bop ku japp ne ya dundal sa bop ku japp ne neko fenn kenn indi wul fi ku japp ne lula neex def ya ngi nax sa bop waye mbokk yi war nga laaj sa bop wa min aina jaa hadha al-alam al-kabir min hawli nga laaj sa bop monde bi weurma aduna bi ma nek bu reuy asaman tim may dox ci souf di lek ci xewal yalla yi jant yalla bi dima leral dima tangal dekh gi nek fi ndokh mi nek fi waw aduna bi kan moko sak ndax da ngay gem li tuba bi wax nan dafa am ben big bang asaman ak suf ño andone am ben big bang rek lolou yalla di wax fa fatahnahuma rek gaay da di ciopelu asaman da di yek suf da di wacc ñun suñu mam golo la ndax yeen da ngeen gëm ne seen bay golo la lolou tuba bi wax de yeen ñi tok fi yeb genn wal gi lolou ngeen jang moy lan doomu adama ci golo la baye ko xam ngeen est ce xam ngeen ndeysaan li ci juddu moy ñi ñu jangal seen mam golo la xol len buñu méré nu ñi def dañuy talkar yi est ce golo day yak rek xam ngeen golo bu duggé ci tolu mbokk buñ koy def lolou lañ leen jangal parce que golo yak kat la motax gis nga buñu méré rek fa lañuy taxaw buntu université car bu ñew ñu toj auto bu ñew ñu toj toj fo rouge barki dem sax président dafa ñew ñu ne ko yañu jangal toña dañuy toj sa auto toj ko parce que ño jangal nit ñi seen mam golo la Allahu akbar way xolal doomu adama mom julit bi lan la ko yalla jangal moy doomu adama lan moy ciosanam moy adama ci adama la baye ko kullukum min adam wa adama min turab inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala takunanna min almumtarin bok julit yi doomu adama wala laaj waw aduna bi ma nek bu reey bi weurma waw kan moko fi indi wa ila ayna asir suma fi joge fuma jëm gaay buñ fi joge fuñ jëm lol war nga ko laaj sa dundu gi ngay dund bis buñ ne guddina gaaw len kula gëna jégué kuy saxarit du am jamm xana ñu wacce la ci lal bi laxas la ci darab bi genné la ci porte bu yaatu bi ñew ubi morgu bi dal lay sann ci kaw morgu bi dal di koy tejj dal ne gaay ba julli fajar ñu dajawat war nga xalaat bu gaay ñew bu ñu dajé ba paré bu futti la sang la taf lepp lo xamne bën bën la ci won yow yew la ba nga dëgër dal di lay jullé dal lay tek ci kaw jaaj ji tek la ci kaw auto yi dal la yobbu ba armélia gas bo mu ko dal lay sul yow après fo jëm Allahu akbar ku nek war nga xalaat lolu ila ayna asir fan la dox jëm waye mbokk yi war nañu laaj suñu bop benen laaj ila ayna yasiru hadha al-kayn kawnu aidan après lolu nak su yalla jëlé nonu doomu adama yi ba ñepp jeex bam dess aduna bi ci ndung fan la aduna bi jëm bis bu yalla di jakarlo aduna nan ko ya dunya ayna qusuruki ya dunya ayna biharuki ya dunya ayna jibaluki ya dunya ayna aljababira ayna almuluk liman almulku alyawm lolu doomu adama war nako khalat après borom xam xam bi ne nañ bu aduna bi jeex tak yalla diko faagagal ñi fi nekkon ñep jeex nañ lepp lu doon dundu deena yalla tukil na aduna bam dess ñi malakal maut hamalatul arsh jibril ak mikail ak malakal maut yalla wo malakal maut ne ko ñan ñoo fi dess mu ne ko man ak yow ak hamalatul arsh ak jibril ak mikail mu ne ko demal nga re jibril ak mikail arshur rahman da di yuxu yalla ne ko arsh nopil li nga gis tay motax ma bind la ñoñu daldi faatu ku fi dess malakal maut ak yalla Allahu akbar dala wo malakal maut ne ko ku fi dess mu ne ko man ak yow mu ne ko sukuratal mu sukurat yalla yombalal ko ne ko noko gisee mu ne suma xamone ni la bi ma ko santé dina la ñaan ngant nga jox ko keneen yalla mu ne ko deewal mu de ku fi dess ko fi dess Allahu akbar jalla jalaluhu borom asaman ak suuf ki du morom de wallahi ki ku ko réré ñu duma la ki ku ko réré mu duma la ndax jaadu wul xolal fim jaar ak yow wax na la ko xolal taras bi fal yanzur al insan mimma khuliq lepp mu defal la ko ba nga wacc kaw suuf aduna bi sax mu bind yow ya tax nga wacc fi réré ko dafa ne li nga fi wara nekké ci paccoli fo tepp dal ciepi ciepi yalla mo ne la dedet wessna ak yow fofu waye war nga laaj sa bop ginaaw kula fi indi aduna bi kuko sak suma fi joge fan la jëm ginaaw fo yu dundu gi wa maza ba'da hadhihi as-safahat allati atwiha min kitab alladhi yusamma al-umr wallahi mbok yi dundu gi ngay dundu minute yi seconde yi dundu gi nga xamne ay foy la yaangi wolbeuti tay ñu ne la ñaataan nga am nga ni amna juroomi at wolbeuti nga suba juroom ben juroom ñaar ngay lem guddiy ak beccëg yi di fanan di yew nga dafa ne après non lay jexé war nga laaj sa bop dundu gi nga fi am at yi nga fi nek waw waw man at yi ma jexal ci lan la ko jexal ben borom xam xam neena da fay woné doomu adama ñak fayda ak ñak fulla bi muy def ci kaw suuf fo bi muy foye dundum mu ne mu ngi melni ñaari xarit yu bokkon classe kenn ki yalla mujj ko def mu nek milliardaire kenn ki yalla def ko mo gëna wala kana lepp lu yalla sak ci kaw suuf ñom ñaar ñu dajje ñu xamanté ku nek wax sa morom sa situation borom alal bi ne ku ñak ki man amna lu ne demal soy ñew indalel ay sac dina la may ba nga toll ne man lima yor indalel ay sac bi mu ñewé ba ci magasin yi ñu ne ko une heure de temps lañ la may pour nga dugg fi sol sa sac yi ci alal ji une heure de temps nga lañ la fi may pour nga sol alal sac yi nga indi su heure bi joté yi nga sol won perte nga waye yi nga sol mom ya ko mom mbok yi tay buñu waxon lolou kenn ci ñun fi ñu bi ay magasin or jama alal ñu ne solal say sak ban yitte nga wara am tontu len ma ban yitte nga wara am bis bobu waye waji biñu ubbe buntu bi rek dafa seen ben canapé bo xamne kuko xol rek gemintu waji daali xol canapé bi rek mu ne shu canapé bi mom il faut ma def ci 30 minutes mom pour xawa djel air quoi nopalu quoi nan lu sedd bimu laalé canapé bi rek nelawna kharang kharang yo xamné ndaysan gaay ñom japp nañ la waajangi sol ma nga teud di nelaw ma ngay nelaw ma ngay nelaw ba montre bi sonné di xamal garde yi ne heure bi jeexna ñu daw ñew duggu fekk saako yaangi tege mu ngi ko njagana yo mu ngi nelaw ñu daal ko yé sa way mu daal di jog e wa xaar len gaay nako de Allahu akbar heure bi jeexna mbokk yi xol len wa jojju koku moy doomu adama bu ñew ci kaw suuf xamul lu ko fi indi kenen ki ne dedet misal bobu dafa ndaw benen misal bi moy ko xamne ci fo ak tiaxan bi mu tiaxane dundum daf ko misale ben way buñu may kat kat muy radé auto muy rodé auto bi diko rodé xam nga la may auto bu bes fo nga dawal ko ay kilomètre pour auto bi nga xam capacité ndax day soufé wala bi muy dem jabaaji nako do ñu yobale mu ñu yegg ci kanam doomi nako du ngeen ñu fi bayyi ne yegg len ñuy biñu démé téméri mét ñu dajé ak ben way mu leen du ngeen ma yobalé ñu nako yow la kan mu ne man la sefa ha waji nako soyez bienvenu ahlan wa sahlan dugal mu dal di yegg bi mu dawé téméri mét ci kanam ñu dajé kenen leen du ngeen ma yobalé ñu ne kal ma yow la kan mu ne man la euro ñu ne koy ah ana sefa mu ne ma ngi ñu ko ci ginaaw euro kay ci kanam bi euro yegi auto bi daw 200 mètres ñu dajé dollar leen du ngeen ma yóbbaale ñu ne ah kay ana euro ñu ne ah mu ne demal ci ginnaaw waa mbani mbokk yi nit kuy tukki yaa ngeeg kat-kat sa soxnaa nga ci say doom a ngi ci yaa ngeeg CFA euro ak dollar tukki boobu nu ngeen ko gisee waa ji daw téeméeri mètre mu dajeeg benn ponkal bu yor ci loxo ndeyjooram bi kaamil loxo càmmoñ bi mu ngi ci yor sajaada mu ne leen du ngeen ma yóbbaale ñu ne ko yow la kan mu ne man la diine gaa yi ne ko diine diine diine oto bi fees na diine oto bi fees na billahi dégg leen góor gi lu mu wax man ñu ngi koy ree waaye leen bu baax bu ñu waroon a jooy daal loolu ñu ngi ko diine oto bi fees na yéen ñu koy reetaan waaye ñu ngi reetaan suma bopp da ko waroon jooy da xool lan ma ci taxe ci wax jooy diine mu ne diine oto bi fees na mënuñu la yóbbaale mu ne xaar leen ma yéeg ci kaw ñu ne kon gendarme yi dañ ñuy jàpp mu ne ma dugg ci porte bagage bi ñu ne ko non sunuy saag moo fa nekk léegi xam nga nooy def ñu ngi koy naxa diine mu ne ah da ngay taxaw fi bu ñu demee ba def demi tour après ñu jël si la quoi mu ne ba yegg ma jël si waat la diine ne amul problème léegi bàyyi nañ diine xoola waa ji mbokk yi waa ji day tukki nangu naa yóbbu jabaram d' accord ngeen nangu naa yóbbu ay doomam nangu naa yóbbaale alal lépp ci àdduna waaye nangul yóbbaale diine allahu akbar li tax yàlla bind ko nangu ko yóbbaale mu daw daw daw daw daw ba ci àgg rek benn ponkal bu ñuy wax dañ dëpp xam ngeen dañ dëpp xam leen ko de dañ dëpp mooy guy xam ngeen guy kuy daw guddi ba mbëkk guy day arrière wala day mbëkkaat day arrière loolu mooy dañ dëpp mu dajeeg nit ku toll noonu waa ji daal deneen estoba ñu taxaw mu ne yóbbaale leen ma gaay ne ko yaay kan mu ne man la dee ñu ne ko lu ñu mën a musal mu ne diine ne ñu ne attention ñu arrière def demi tour jëli tour diine mu ne déedéet yàlla ne kàlla ndeysaan déedéet waa ji ne rabbi irji'uuni laalli amalu salihan fi ma tarak yàlla ne kàlla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim ila yawmi yub'athuun wala diine moo ko mën a musal tey mu ne yàlla bàyyi ma ma uti diine yàlla mu ne déedéet daa ngeen ko ci sootu xiyaama yàlla mu ne fala saddaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi lan lañ ko wax awla laka fa awla waaye bàyyi leen ma ma dem jëli diine waa ji ne ko déedéet ñu ne ko léegi xaaral mu ne déedéet man moom bu ngeen ma yóbbee damay dem bu ngeen ma yóbbul damay dem tol force ndax maay dee kon mbokk yi doomu aadama dafa war a laaj boppam laaj goo xam ne mooy àdduna bii ma nekk foo yu dund gii may dund waaw après waaye war nga laaj sa bopp neuvième laaj walimaza xuliqtu walimaza xuliqat hada al alam hadihi al alam walimaza xuliqat hadihi al alam waaw lan moo tax yàlla bind àdduna bi mbokk yi lan moo tax yàlla bind àdduna bi yàlla wax nanu ko ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma watila zalika zannu lazina kafaru fa waylun li lazina kafaru min annar kon nanu xam lan moo tax yàlla bindunu nanu xam lan moo tax yàlla sàkkunu lan moo tax yàlla bindinu wàcce ñu ci kaw suuf kenn ku nekk mën ngaa tont loolu ci lu ndaw bul leen laajoon tey lu tax ngeen ñëw gore lu ngeen di tont bul leen laajoon baas yi tiim leen pour lan la basang yi nu lal ngeen toog ci pour lan la appareil yi ngeen yor seen loxo pour lan la yére yi nu sol pour lan la wallahi mbokk yi kenn ku nekk ci ñun dana am tont wala du am tont dana am tont kon war nanu laaj sunu bopp lan moo tax yàlla sàkkunu ndax yàlla daf ñoo sàkk pour nuy lekk rek wala doomu aadama yi tey li leen lekk jaral li leen dund àdduna jaral xoolal doomu aadama yi ni ñuy deewe ci géej gi chaque jour nga gis ay bateau di suux pour lan la pour diine ñooñu jidee ci géej gi lan la pour diine pour lan la su ngeen xoolee catastrophe yi am su ngeen xoolee tafesu géej nit ñi ni ñuy yàqoo ku nekk loo jàpp lan moo tax yàlla bind la pour nga mel ne bàyyi ma rek pour bàyyi ma ndeysaan. Yàlla sax bu mu nee ci suratu araf walaqad zara'na li jahannama kasiran min al ins wal jinn ba mu nee dinaa feesal ëllëg yowmal qiyam safara ba mu fees muy répété li mu defal doomu aadama yi ci xéewal bay tëj aaya bi mu ne ulaika kal an'am ñoo ñu ngi mel ne ay rab. Benn waay nee na rab yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla ne ko cëy yàlla yow yaay borom asamaan ak suuf yow yàlla yaa nu bind bind nit yow yàlla nga may nit xel ñun nga limité suñu xel li nga may doomu aadama ci xel mayoonu ko yow yàlla ngay xas doomu aadama ba pare di ko mel ak nun yàlla mu ne bal hum adal ñoom ñoo leen gën a yées su ma radan naahu asfala saafilin xool leen doomu aadama ni ko yàlla bindee walaqad karam naa bani aadama du loolu yàlla wax dama teral doomu aadama tey doomu aadama dem ba mel ne rabu àll rabu àll moo dul sol yére fu mu yeg si ñu ne aka rafet xarum tabaski ndax dina sol yére da ngay jënd xar mu weex tal nga ñëw kër gi ñëpp kontaan sio xar mee rafet pourtant solul tubéy de nga am fas nga fuddan geen gi fuddan bopp bi nga yegsi ci dëkk bi ñu ne aka rafet est ce que sol na yére doomu aadama tey dem na ba egg foofu du sol yére ndax toppandoo rabu àll dama mës a gis benn page ci Facebook ñu wone ku Chris Karas wone benn ginnaaw baabun baabun dégg leen li ma wax de xam ngeen golo ginnaaw gi nu mel golo fépp am yére ba mu des ginnaaw gi waa ji daal di misaal ginnaawu golo ak ginnaawu ku Chris Karas wana dëgg xoolal doomu aadama tey fi mu toll ci njaay àll ci bandi ci salte ci dof dem nañu Casamance barki dem xam nga ban histoire lañ fa bàyyi fekk benn enseignant bu jógee Dakar dem ci dëkk yi ci biir mu dem dal ci benn kër guddi jot waa ji daal di koy terale ñaareelam ne ko dama nga fanaan néeg bee mu ne ubbi rek fekk fa jigéen mu génnaat ñoo ne borom kër gi dafa am ku fa nekk mu ne ko waaw foofu ngay fanaan maa la ko terale waa ji lan la waroon def bu dee ab julit la mu génn néeg boobu mu wuti fu mu fanaan mu xëcc néeg bi tëj ñu fanaan ñetti fan muy fanaan foofu année bi jeex mu daal di ñibbi si Dakar takki jabar yóbbu ko mu ñëw egsi ñetti fan borom kër gi boo ko ne ko déggaguma la de mu ne ko déggagooma ci lan mu ne ah bi nga fi ñëwee lan laal defal mu ne bi ma fi ñëwee la ma defal mu ne foo fanaan koo fanaanoon mu ne ah wa nga dëgg de mu ne waa nga indi sa jabar léegi nag ñetti fan ñu ni wax koo dara gaawal nga wax ah waa ji am problème dem ci principal bi ne ko ah principal bi ne ko kon da ngaa fanaan ak soxna mu ne ko waaw mu ne ko kon defal nga jox ko sa soxna wala dina la rey soo ko joxul dana la rey lu leer laa lay wax waa ji guddi ga lañ ko préparé cette place jaarale ko ci fenêtre bi mu ak jabar ji ñu bàyyi fa bagage yi ne fes ñu bisi Dakar xoolal njaay àll googu doomu aadama yi toll sori yàlla googu doomu aadama yi toll tey te xam li tax yàlla subhanahu wa taala bind leen indi leen ci kaw suuf yàlla wax nanu yàlla wax na ne wa maa xalaqtu ljinna wal ins illa liyabuduun ibaada la ñu yàlla sant doomu aadama yi nag baatu ibaada dañ ko gàttal tënk ko réere ko ba loola tax mënunu jaamu yàlla ibnu taymiya bu muy firi ibaada lan la wax al ibaada ismun jaamiun li kulli ma yuhibuhu llah wa yardaahu min al afaali wal min al aqwaali wal afaali wal amal alzahira wal batina du loolu la wax loolu mooy ibaada ibaada mooy nga def lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko ci wax ak jëf lépp lu yàlla bëgg ci wax ak jëf nga def ko loolu mooy ibaada léegi nag yow boo jàppee ne julli kese la suñ la nee ragalal yàlla nga ni moom man léegi laa doon julli kaakusaan nga naan ma ragalal yàlla gàttal nga ko lu bëri ci sénégalais yi dañoo yaakaar ne jaamu yàlla julli kese la xale bu jigéen bi sax boo koy daawa danaan man pourtant damay julli de pourtant man dinaa julli de wóor na yàlla laajal sama yaay, man damay julli. Jàpp nañ ne julli yamu kee mooy jaamu yàlla. Déedéet jaamu yàlla aw dundin la, aw dundin nooy dundee, loolu mooy jaamu yàlla. Mbokk yi, benn borom xam-xam dafa doon ziare ji taalibeem, mu fekk taalibe bi organisé soirée ci biir këram. Bu mu ne kënkën bunt bi, taalibe bi daw ubbi fekk sëriñ bi la. Mu ne ko sëriñ est ce que doo dem ba beneen yoon? Sëriñ bi ne ko déedéet tey kay moom damaa ñëwoon rek pour ziar si la. Mu ne ko 1000 francs ngi nii pour nga paas? Sëriñ bi ne ko déedéet. Mu ne ko 5000 a ngi nii sëriñ pour nga dem dellu dëkk ba? Mu ne ko déedéet. Mu ne sëriñ 10000. Sëriñ bi ne ko ñëw naa ba pare bàyyi ma dugg rek. Fekk sëriñ bi am na lu mu dégg ci biir kër gi, taaya ngay tëb. Sëriñ bi ne ñëw naa ba pare, mu ne sëriñ wallahi dinaa la jox 50000. Sëriñ bi ne ko ñëw naa ba pare rek mu daal di ubbi bunt bi, sëriñ bi dugg gis jigéen ñeeg góor ñi sàngara seeg musique bi, cigarette si lépp di jàllaañoo. Te taalibe yu bëri noonu lañ mel ah, dañuy nax seen sëriñ yi, day nekk ci lu leen neex. Bu waxtu ziar jotee rek ñu mel ne ay jinne muuru salaamaaleykum daal di joxe li ñuy joxe ñibbi si. Ana yàlla, ana yàlla, allahu akbar. Sëriñ bi ne ko waaw yow lii nag na sëriñ ngi nii de. Sëriñ bi ne gars yi ndax yéen jàng ngeen alquran? Gars yi ne waaw waaw sëriñ ñun ñëpp ay julli nañ ah, sommes musulmans ñun ñëpp jàng nañ alquran. Sëriñ bi ne léegi dama bëgg a jàng alquran, suma juumee ngeen déglu ma, suma juumee ngeen gàgganti ma. Sëriñ bi daal di jël a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun. Gars yi ne subhanallah sëriñ, sëriñ yàq nga aay de. Mu ne lan laa yàq? Gars yi ne da nga ne illa liyal'abun, te du illa liyal'abun illa li ya'budun la. Mu ne leen li ngeen di def nii lan la? Li ngeen di def nii mbokk yi ibaada la wala laib la, fola wala jaamu yàlla la? Ñoom ñoom ñu ne teg. Sëriñ bi daal di jël ndeysaan daal di leen delloo ci yàlla, delloo leen ci yàlla ba ñu xam dëgg-dëgg kan mooy yàlla tabaraka wa taala. Ñu daal di këpp sangare si fay musique bi daal di tuub dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Mbokk yi loolu la ñu war a xam, loolu moom moo ñu fi indi, mooy xam ne danoo war a jaamu yàlla, bàyyi caaxaan, bàyyi fo. Tey nag ku fawul bokkoo, aduna baa ngi nii ñu ubbi pour fo, xale góor yaa ngi nii ñuy woo ci yàqute ci fo. Ku nekkul góor jigéen doo am xaalis, ku nekkul franc maçon doo am xaalis, ku nekkul musicien bañ nañ ko sax ba ne ñu ne système bi gouvernement bi indil xale yi tey mooy LM, yeggal leen benn bi D, LMD, système LMD. L bi mooy lan? Lamb. Ku nekkul mbër doo am xaalis. Moo tax boo tefee, boo xoolee tefee si géej gi gars yi dañuy entraîné ba tol ne ay ñay. Te juróomi nit ñoo ciy bëri ci ñoom, juróomi nit. Soo demee banlieue fi ñu dëkk ñooy genn wàll gi yëpp ay agresseur lañ, parce que mënuñu utal ñëpp combat, te ñëpp a ngi entraîné. Beneen bi ci tegu mooy lan? Musique. Mbokk yi, am na benn xale musicien bu judd barki démb, xoolal kooku tey fi mu toll, ay baayam sax ak ay maamam ñu ko fi jiitu woon way nañ ba bëgg dee mënuñu am portable. Moom démb la commencé rek nekk milliardaire démb. Mooy système la, su ngeen comprendre fi may waxee. Xale bu tuuti commencé di sol ay pain wu, gars yi commencé di ko toppandoo. Foo tourné gis ko sol pain wu, pain wu ba tubéy, tubéy lan la? Est ce que tubéy jullit la? Nit ku yiw ku baax sax même bu gëmul yàlla sax du sol pain wu. Waxuma laag nag nga nekk jullit, waxuma laag nag nga xam ñooñu di sol tubéy boobu ci ban groupe lañ bokk. Hôpital roi Boudouin lay jiite ci biir hôpital bi. Benn médecin bu liggéey ci hôpital bi 15 ans moo ma woo ci biir bi yoom tëj. Ne ma dama lay wax loo xamante ne mosuma ko wax nit. 15 ans yi ma nekk fii di liggéey, ndeke ci góor jigéen ñi lañ ma détaché, man xawma ci dara. mu ne ma tay suma la waxone diw goor jigen la rek da ngay dié fi nga tok ay kilifa yu ponkal yu ngand yo xamne mu ne ñi ñepp ay goor jigen lañ mo wax ma seen tour duma tit duma mujju ubi buntu bi ne ko doyna day wax di wax bama ku feug sax ma yakane ko ci goor jigen gi la ndax ni mu doye wa mbok yi nañu xam li nu fi indi suñ ko xamé ñu nekk ci suñu njabot ay bam wacce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran sahaba bi dafa joy joy yu metti gay laj ko loy joy mu baña tont ñi dem wax ko yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko diw bam baye ko fi ba legi mi ngi joy bam fi baye ko ba legi mi ngi joy bam fi baye ko ba legi mi ngi joy yaronte bi laj ngeen ko lu muy joy day na laj nañ ko mu baña tont yaronte bi dem len ngeen wo ko ñi wo ko nek yaronte bi nek ko waaw yow de deg na dem ba legi ya ngi joy lan la muneko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli yalla man yonentu man yalla dene won ma gor gorlu ma dug aljanna man sama bop sax woruma yalla jilat sama njabo tek sama kaw ndeysa mbok yi ñun ñu tok fi kan la ci aljanna mu wor leer ba pare yalla jilat sa njabo say soxna say dom tek sa kaw ne la qu anfusakum wa ahlikum naran mune lol moma joylo wajjo ji liko joylo ñun lan lañu wara def ndeysa xolal tay suñu kër yi xolal suñu soxna yi xolal suñu dom yi xolal mbedd mi ngeen xol ndax li tax yalla bindu ndax ñu ngi ci xam nga lu ko yonent bi tontu gatalal koko ne ko wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak doyna ci yow li nga bëggal sa bop ci lu bax nga bëggal leen ko li nga nek ñu nek ci kenn ku nek ci ñun waro tekki sa sentir ci sa bop ak sa njabot mbok yi suñu gor gor lu wul suñu bop gor gor lu wul suñu njabot wallahi de nga wi gis ab doomu sunnit gor ak jigen bu nek rappeur wala mu nek gor jigen wala mu nek franc-maçon lutax buñu deful système bi buñ demul ca base ba tagar xalé yi ñu xam lan motax yalla bind leen indi leen fi du dem kon nañu xam lan motax yalla sakku indi nu fi fi ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa ta'ala borom mag gi jangeen histoire yahya yahya bi mu nekké xalé gaay dañu ñew ne ko yahya kañu fawi mu ne len malil la'i bi khuliqtu yalla binduma pour fo yalla bindu nu pour fo yalla neena suma bëggoon fo kon te sama pays ya lay nek waye du fi te xam ngeen malaaka yi bi yalla di bind nit ñom lan lañ proposer won ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak yalla ne len inni a'lamu ma la ta'lamun ñom waxon nañ yalla ne ndax da nga fi def kuy tour deret kuy yak kaw suuf ko xamne liñ ko sante do ko ci fek tay lool mo am lopp ci ñun jaamu mu yalla li len yalla ah inshallah baba jazakallahu khair jazakallahu khair yalla hoy fiñ ban dundu mbok yi kon nu xam lan la suñu xamé lo rek dañuy noppalu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard suñu borom daf nu laaj neñu waye dañ leen bind ta bindu ñu leen ngir dara dañ leen sak in leen ci kaw suuf mais pour dara afa hasibtum annama khalaqnakum abatha ndax da ngeen yaakaar dañ leen bind rek pour tiaxan pour fo ba ngeen yaakaar ne sax dootu leen dellu si ci ñun. Yàlla mu ne fa ta'ala Allahu malikul haq, man yàlla wees naa foofu. Li tax ñu bind leen, li tax ñu bind nu, sunu mission ci kaw suuf mooy nu fexe ba ñu am réseau ba sunu lien takkoog yàlla, sunu lien takkoog yàlla. Soo nee yaa rab yaa rab yaa rab, yàlla ne la labbayka yaa abdi, wala doomu aadama war a def ci kaw suuf. Fexe ba digganteem ak yàlla ritax, te loolu yomb na. Ibadat yi yàlla sant la, julli koor naafila yii ngay def, sarax yii ngay def, sonn gi ngay sonn ci sa jikko pour mu baax, wallahi boo ci sonnee soo wooyee yàlla yàlla wuyu la. Jàngeen histoire Hanza, suma jumale Hanza la. Hanza la mooy ghazilul malaika. Am na kenn ci sahaaba yi wala xaaris la ku ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, man bu ma toogeeg yow rek damay am iman ba fees, waaye bu ma delloo kër ga rek doom yi soxna yi rek ma rësaat, sama ngëm gi daal di wàcc. Yonent bi ne ko wallahi nii ngeen di toogeeg man fii, su ngeen ko doon continue ba ci biir kër ya kon kenn du leen ëpp ngëm, waaye ndànk-ndànk. Waa ji mujj na ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax, iman boobu muy jëlee ci yonent bi muy résisté. Day toog ak sahaaba caag mu ne fay leen nuyoo, gaa yi ne ko ñan ñoo ñuy nuyu, mu ne malaaka yaa ngi tiim leen di leen nuyu, parce que dafa résisté. Doomu aadama loolu la war a def, waroo oyof ba mel ne xob wala nga mel ne ñax, su ngelaw ñëwee rek daan lay buux nga dem. Déedéet boo xamee li tax yàlla bind la wàcce la ci kaw suuf, da nga war ne keng dëgër. Lan moo lay dëgëral? Mooy ibadat yooyu yàlla sant la ngay def, julli yi naafila guddi woor ak li ci aju farata la wala sunna la, sarax yi ngay def, jàng alquran, def ay azkar sabah wa masa, loolu moo lay dimbali ba nga ne keng, nga nekk dañ dëpp ku la mbëkk dellu. Waaye bu fekkee da nga woyof, bu fekkee xamoo lan mooy sa mission, su fekkee xam mooy lan mooy sa risaala, da ngay mujj alku, da ngay mujj nekk ci beneen camp bi, te ñooñu xam ngeen yàlla subhanahu wa taala lan lay jëflanteeg ñoom. Mbokki julit yi, ku mu mën a doon ci ñun na fexe laaj yi ñu doon wax sànq mu utal ko tont. Utal laaj yooyu tont nag mooy ki nar a texe, mooy ki nar a texe, mooy ki àdduna am nar a baax, mooy ki alaxira am nar a baax. Waaye ki amalu laaj yi tont mooy ki nar a texee di, mooy ki nar a taxaw kanamu yàlla, yàlla subhanahu wa taala di ko laaj ginnaaw buñ ko laajee, mu naan la adri la adri la adri. Te soo demee biir bàmmeel ñu laaj la tont woo, nga ni xawma ko xawma ko, malaaka yi dañ naan yàlla bu mu xam, yàlla bu ko ku ko xam xamal. Sa ànda xata àndit oto gando xaala ne. Yonent bi nee na waa jooju balaa muy xam ne alaxiraam day naqari, biir bàmmeel la koy xamee. Fa yudrabu bi metraqatin min xadid bayna usnayhi fa yasihu sayxatan yasmahu man yalihi illa al insi wal jinn. Danañ ko dóor dóor boo xam ne dana yuuxu, yuuxu boo xam ne ñëpp koy dégg ba mu des nit ak jinne. Kon doomi ndey yi, mbokk yi, doomu aadama bu laajee ila ayna al masir, fan laay mujjee ginnaaw ba ma jógee fii, fii bi nga xamee li la fi indi mooy jaamu yàlla. Jaamu yàlla nag ak nu mu vàggee, comme dafa guddi dañuy tënk. Jaamu yàlla gi ni mu yaatoo rëy boo xamee ne loolu moo la fi indi. Jaamu yàlla gi lépp ci la bokk, lépp ni ngay soloo sax ci la bokk, li ngay lekk ci la bokk, li ngay naan ci la bokk. Ndax jàngeen ci laqdari téere bu tuuti boobu mu ne la wala yaxillu lahu an yafala ficlan ata yaalam hukmallahi fii. Amoo droit def dara lu nga xam lii ngay def lan la ci yàlla wax. Kon mooy lépp looy def jaamu yàlla la, lekk gi, naan gi. Lekk gi sax booy lekk dañ laa wax nga lekk lu dagan, khuzu min at-tayyibat ma razaqnakum nan gi kazalik solu gi kazalik lu mu meuna don fexel ba mu nek ci yow jaamu yalla su boba di nga xam li nga don def ci kaw suuf mu dess so joge kaw suuf fo jëm bokki war nañ la suñu bop ginaaw dundu fuñu jëm dañi dé ginaaw dundu dañi dé suñu dé fuñu jëm ñu ngi jëm barzakh fa lañuy xaarante ba ñepp faatu ñu jëm yawmal qiyam ci suñu borom waaw ndax nak doom adama day wacc kaw suuf réré liko fi indi mu faatu duggu ba mel xamul lu mu fay fekk xamul lu ko fay fekk mu joge ba mel dem alakhirah dem ci yalla ay loxoy kesse mu ñew na yalla mbi de ni mi ari xol ko ngador da mu ne mi adana ay dar du baax de ma ngi ni ñew na lo indale mu ne indale wu ma dara samay loxo kesse tukki bobu du neex tukki bo gis doom adama daf koy préparer kenn ci ñun tay buñ ko won fi legi ne ko da ngay dem italy fi ak minuit day dem keureum legi delu préparer ci allahu akbar légi nak ñu ñuy dem voyage bo xamné sans retour dañuy joggé aduna dem al-akhirah té voyage yoyu voyage bobu kenn ci ñun wajaluko ndissan ben borom xam xam dom ji da koy fekk chaque jour muy nafile guddi du nelaw mu ne ko papa lima latana mul layl papa tax do nelaw guddi mu ne ko dom sa bay da bari bakkar dom sa bay da bari bakkar ku bari bakkar du nelaw guddi fi nak ki la fi upp bakkar mo la upp confiance ay gayen grawul god dinañu comprendre quoi sunu mam la non god xamna nu mu demé quoi non grawul ah ya ak yalla lu ngeen bok bam nek sa mam aza kalimatu kufr lolou batu kafir la ab julit du ko wax ah esa nga deg ci bir rew nak ñu ne gor gi gor gi lolou batu yefer la kenn du ko jëmeul ci yalla waaw bo ne yalla tawali doj lolou du waxu jup lolou du wax ku jup lolou waxu say say la du waxu julit bokku julit ne delu wat ci yalla xam li tax yalla bindu nu xam li tax yalla sak ñu wacce ñu kaw suuf ñu xam fi bu nu fi joge fan lañ jëm ngi jëm barzakh suñu joge barzakh fan lañ jëm ñu ngi jëm al-akhirah ci sun borom Allahu akbar kérok bu nu suuli du biñu sul doomu adama ba nit ñi delu yalla day wax ak yow tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk walau zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayy alladhi la amut kon ci teunk bu gatt ci waxtu yinu mayon mbok yi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla na fi yalla delo ci wat liñ doon wax bu fekke dafa am ay njum te ñum koy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum mbok yi tok leen tuti